عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چار فرش پہ ترفا دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چار فرش پہ ترفا دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں تجھ سا سیاہ پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا پیش نظر وہ نام بہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نام بہار سجدے کو دل ہے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، خوف نہ رکھی رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھی رضا امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔